on sigo danza se i nel palio lei do me la de los calo su de botava del vedo basta varia se on di glor na du vendri di ma ya calo sigo sigo mi son me sol vigan se sta ya te an pa ma si cari pola din casi su li hoste on suures muures lihtal viimad oodanked ja rasva protsent jäti soovida. Ta sellest aru saab ja ennast pingutab ja maha jätma peab ta uuest saab. Siga, siga, mis on sul vigan, sest raiad tõrata massikäri koeradin kasid sul ihasteng toidavad. Jalga ja väära tal silmad saaravad, sest tal on uut, tal on ju elus. Tied on õige tal, seabid ja haljasmas ja rasva protsent varsti tal on uus. Siga, siga, mis on sul vigad?